Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Bona nit, contrabandits i contrabandides. Comencem un nou programa d'Ones de Pau a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. Aquest 21 de novembre de 2010... farem un seguiment, farem una espècie de crònica del que ha succeït aquest cap de setmana a Lisboa, a Portugal. Perquè, com us vaig anunciar, com us vaig compartir fa un parell de setmanes, aquest cap de setmana s'ha fet la cimera de l'OTAN amb tots els caps d'estat, els ministres de defensa, inclús presidents de governs també, i els militars, per suposat, de l'Aliança Atlàntica, perquè havien de preparar, encara que sigui de cara a la galeria, de cara a l'opinió pública, el calendari de retirada, o el calendari més o menys que pugui justificar, doncs, tot el teatre d'operacions que estan fent a l'Afganistan i al Pakistan, principalment, però també a d'altres territoris, a d'altres zones d'arreu del món. Però sembla ser que aquesta, doncs, és la que en aquests moments, doncs, focalitza tota l'atenció de molts mitjans i també dels mateixos oficials i comandaments de l'OTAN. Farem aquesta crònica per explicar-vos què ha succeït. Hi ha hagut accions directes no violentes, hi ha hagut bloquejos. També s'ha de dir que hi ha hagut, doncs, repressió, si es pot dir així. Sí, clar que es pot dir així, però vull dir des de a diferents graus. D'entrada, bueno, ja no entrem en detalls i ho explicarem després, sense oblidar també, doncs, recordar algunes xifres de l'Aliança Atlàntica, perquè ningú s'oblidi del que significa l'OTAN i que Espanya en forma part com un membre cada vegada més destacat. I si m'apuntem una dada així a bote pronto, doncs entendrem realment per què està interessada, entre molts motius geopolítics i estratègics, entendrem que està interessada perquè si estàs a l'OTAN has de fabricar armes i en aquests moments Espanya és el sisè país en el rànquing mundial d'exportació d'armes. Per tant, estar a l'Aliança Atlàntica és sinònim de tenir l'obligació de fabricar armes, perquè és un imperatiu que posa l'organització, però també és un negoci, un sector jugoso, sucós, sobretot amb les inversions estatals que se'n fan en aquests projectes europeus, aquests projectes inclús, doncs, globals de fabricació d'armes. Bé, entrarem tot seguit amb uns companys que ens explicaran com ha anat aquesta contracimera i anirem comentant més cosetes sobre l'OTAN. Hem començat amb aquesta música de corà, que és un instrument tradicional, i aquest instrument, aquest CD que escoltem, ens ajuda a relaxar-nos una mica. Bueno, per ser un dia de lluna plena, jo crec que estic bastant relaxat i sobretot estic com content, em sento content de saber que hi ha hagut aquests companys. En aquest cas citaré, doncs, Alternativa Antimilitarista MOC, Alternativa Antimilitarista MOC, l'antic moviment d'objectors de consciència que continua lluitant, i en cimeres com aquestes, on l'agenda estratègica antimilitarista obliga a estar presents, doncs no ha fallat. I dic que estic satisfet, estic content, perquè s'ha fet bona feina i sobretot s'ha fet bona feina tenint en compte les condicions difícils com són les d'una cimera de l'OTAN, on el blindatge és total i els agents antidisturbis, doncs, impossibilitant qualsevol dret a la manifestació de protesta simbòlica i d'acció directa no violenta, que sí que s'ha pogut fer, s'ha pogut visibilitzar aquest rebuig, no només de la gent de Portugal, sinó també de molts europeus que han estat presents. Doncs amb aquesta música de Corà, de Cora Groups, d'en Fali Coyauté i el seu grup amb Dungia Khan, doncs esperarem poder fer aquesta connexió i començar a fer aquesta crònica de la contracimera o de les accions que s'han fet per dir no a l'OTAN, per dir OTAN Game Over i per rebutjar frontalment amb diferents accions de desobediència civil a la guerra. estamos en antena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablo con Aitziber. Bueno, sí, Aitziber, sí. Gracias por contactar, por llamarnos a Contrabanda FM. Aitziber, ¿dónde estás ahora mismo? Pues ahora hemos pasado hace poquito Ciudad Rodrigo. Estaremos por Salamanca, por ahí, ya de vuelta de Lisboa, hacia Bilbao. Muy bien. Tú estás atendiendo un poco todo lo que son las distintas comunicaciones y enlaces con la prensa, ¿es así? Sí, bueno, soy una de las que está haciendo eso. Hemos estado varias personas. La verdad es que ha tenido bastante repercusión, ¿no? Pero sí. Muy bien. Y en nombre de Alternativa Antimilitarista MOC, supongo. Exactamente, sí. De acuerdo. Bueno, yo ya acabo de apuntar un poco pues este blindaje que ha habido de la frontera de Portugal. Lo dejaremos para de aquí un rato para que nos podáis reportar pues estos compañeros y compañeras que se les ha impedido entrar a Portugal, incluso pues obligándoles a firmar pues un papel donde, bueno, se les decía que eran peligrosos y que eran, peligrosos para la seguridad. Sí, de Portugal, sí. Bueno. Es un poco ridículo, pero muy serio, claro. Claro. Bueno, entonces, ya te digo, vamos quizás un poco a la parte positiva. Y es que se han conseguido hacer pues esas acciones de bloqueo, esas acciones directas no violentas. Sí. Y de algún modo, pues el movimiento antimilitarista ha tenido presencia y ha podido plantar cara a los distintos mandatarios y a los militares y políticos de la Alianza Atlántica. Sí, la verdad es que la valoración ahora ya es muy muy positiva en dos sentidos. Una, porque hemos conseguido hacer la acción, que no era en este tipo de cosas, pues hay mucho miedo de que la policía impida que hagas lo que quieres hacer, ¿no? Ya empezaron con lo de la frontera y por una parte eso, conseguir hacerla, y por otra parte la repercusión que ha tenido también el recurso, o sea, la manera de hacerla, ¿no? La no violencia como estrategia y la hacer una acción de desobediencia civil. Pues en Portugal no, los medios de comunicación han insistido mucho sobre eso, ¿no? Nos preguntaban mucho, pero vosotros sois no violentos, y bueno, pues sí, nuestra manera de actuar, o sea, se está pidiendo la disolución de la OTAN porque consideramos que ningún ejército defiende la paz, consideramos que la OTAN no está haciendo más que fomentar el militarismo tanto de los países miembros como del mundo en general, que en definitiva está defendiendo el negocio de la industria militar y de las armas y generando guerras, pero todo eso de una manera, por nuestra parte, también no violenta. Y siempre se ha querido, pues de alguna manera, manipular eso, o se ha cruzado con a veces intervenciones también de otro tipo de manifestaciones, pues que un poco empañaban nuestro trabajo, ¿no? Y en este caso ha quedado, se hizo el jueves por la tarde, se hizo un entrenamiento abierto a la prensa de cómo trabajamos, cómo hacemos nuestras reivindicaciones, y desde ahí se le ha seguido a eso, ¿no? Al tema no violento y de desobediencia civil. Muy bien. Aitziber, permíteme, he visto uno de los vídeos, uno de los varios vídeos que hay, y se ven ahí a distintos activistas pues que han participado en otras cumbres, y a nivel local pues siguen trabajando por la desmilitarización, ya sea de bases de la OTAN que tenemos aquí en el territorio español o en otras acciones, y bueno, se ve ahí pues ese trabajo previo, ¿no? Realmente, después nos recuerdas quién ha participado, los distintos grupos que han participado, aparte de Alternativa Antimilitarista, pero cuéntanos cómo ha estado el grupo de Portugal, cómo han estado activamente participando, tanto la plataforma antinato, antiguerra de Pagán, que de algún modo aglutinaba pues todo esto, o los demás que hayan participado también. Pues mira, Portugal era protagonista porque ocurría allí y ya el enfoque que se le dio, o sea, los grupos portugueses la gente de la IRG, de la Internacional de Resistencia contra la Guerra Europea, y gente de distintos grupos, sobre de Saxe de Bélgica, o diversos grupos, y nosotros ya nos estuvimos reuniendo en verano para empezar a articular un poco cómo hacer una cosa de estas. La verdad es que la situación en Portugal era tal que no tienen mucha tradición de acciones de desobediencia civil, y son grupos relativamente nuevos en cuanto a justo tema de antimilitarismo y acciones de este tipo, ¿no? Pero la verdad es que han llevado ellos bastante la batuta de la cosa, como creemos que tenía que ser, ¿no? Por una parte, íbamos de invitados los demás a su casa, aunque siendo un problema global, también creemos que tenía que haber esa coordinación pues internacional, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un placer. Han sido como los nosotros lo vemos como tres bloques, ¿no? La parte estatal, que íbamos bastante gente de España, la parte internacional un poco coordinada por entre la IRG, estaban también la gente belga, y luego estaba Portugal, pues haciendo todo el trabajo de infraestructura, de búsqueda de lugares, de saber cómo funciona la ley allí en cuanto a qué pasará después, ¿no? Después de las detenciones, el trabajo con la policía, bueno, pues todo eso lo tenían que hacer ellos porque era allí. Y bueno, la verdad es que ha sido una maravilla. Bueno, vamos a apuntar ya que todos los detenidos han sido puestos en libertad, que han pasado unas horas, pero esos 45 antimilitaristas que podemos contabilizar, pues ya han estado puestos en libertad, y las acciones que se han hecho han sido unos bloqueos de los accesos a la capital de Lisboa para hacer esa... Lo que ha sido un bloqueo de una calle del centro de Lisboa, que era había un cordón muy grande, una zona roja en la que estaba ya prácticamente impedida el acceso allí, porque era todo lo que rodeaba el espacio en el que se estaba celebrando la cumbre. Entonces, nosotros hemos elegido una vía ancha que se dirigía a esa zona, y hemos bloqueado esa entrada pues con gente candada en los tobillos en el suelo, con gente que se ha echado pintura roja, era gente que iba como de ejecutivos echándose pintura roja, haciendo un poco el símbolo del enriquecimiento a través de la sangre, ¿no? Del tema de la industria militar y de todos estos mandatarios, ¿no? Y gente con música, pancartas, eso ha sido básicamente lo que hemos hecho en un único punto, pero bueno, esto se interrumpió el tráfico durante 3 horas aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido. Muy bien, en la página web de Insumisia, que es www.antimilitaristas.org, ahí está pues todos los artículos y las crónicas que van pues desde el jueves hasta hoy mismo. Y bueno, como decíamos, esta acción fue el sábado, la del bloqueo de uno de los accesos a la zona pues sitiada, digamos, por la cumbre de la OTAN, pero luego también estaba prevista una manifestación que no he leído por ahí nada, y supongo, me imagino que es por el... me imagino que es porque ya de entrada desde hace tiempo no se estaba de acuerdo en esa manifestación, ¿no? Aparte de la manifestación, ahora recojo eso también, pero sí que ha habido una contracumbre, se han estado dando charlas durante 3 o 4 días de la OTAN, de la nueva estrategia geopolítica de la OTAN, de armas nucleares, de nuevas formas de desobediencia civil contra la OTAN que se están dando. Bueno, ha habido muchas charlas, talleres y así en paralelo, ¿no? La contracumbre. Uh-huh. Y después sí, el sábado hubo una manifestación, que sí se hizo esa manifestación a las a las 3 de la tarde. La verdad es que nosotros no, algunos no acudimos porque estuvimos de grupo de apoyo pues de las personas detenidas allí, un poco al tanto de que, primero de saber si estaban donde creíamos que estaban, y segundo, pues ya ir viendo cómo estaban y qué iba a pasar, porque bueno, cómo íbamos a organizarlo para volver si fuera el caso, pero un poco de apoyo. Pero sí que hubo otra gente que estuvo, y lo que nos comentaron fue que bueno, que fue una manifestación tranquila, con mucha gente, en la que estaban, bueno, al principio había en la cabecera sindicatos, hacia el centro un poco de bloque negro, pero que no hubo muchos altercados, y luego hubo mucha gente pues haciendo música y mucha, bueno, pues bastante, con muy buen ambiente, que todavía seguía luego medio de fiesta, y terminó todo en un punto también haciendo un poco, recordando a la gente que estaba detenida de la mañana, ¿no? ¿Esta misma mañana del 21 de noviembre o te referías al sábado? El de la mañana de ayer, sí, uh-huh. Eso es, ayer a la tarde, pues todavía la gente estaba detenida. ¿Pero hoy domingo ha habido alguna acción entonces o ha sido todo el sábado? Ha sido todo hasta ayer, sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, por aquí tengo recogido que estaban, compañeros del grupo Tortuga, sí. También de Alternativa Antimilitarista de Las Palmas, de Bilbao, sí. de Zaragoza. De Valencia, uh-huh. De Madrid, sí. Muy bien. ¿Tú, Aitziber, tú estás en el grupo de Madrid o de Bilbao? Yo de Bilbao. Vale. Yo de Bilbao. Ahora sí. No lo recordaba. Vale. ¿Los de Bilbao regresáis todos? Los de Bilbao regresamos en dos coches. Los primeros han salido antes que nosotros. Nosotros somos la última remesa, sí. Vamos tres. Muy bien. Recogiendo sí. Como el camión, ¿no? De coche escoba. Coche escoba. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, me comentaste que igual había gente por aquí cerca y que podíamos también escucharles. Sí, que, sí. ¿Compartimos un poco también claro, su opinión? Claro, también, si yo nos puede contar cómo ha ido. Os lo paso, ¿eh? Vale. Ya, hasta luego. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos en directo para la audiencia de Barcelona, en Contrabanda FM. Y bueno, pues nos gusta oíros y saber pues cómo ha ido esa acción, esa participación de los grupos antimilitaristas de las distintas zonas de la península, ahí en Lisboa. Bueno, ¿quieres explicarnos, presentarte y dirnos un poco pues cómo has participado? Muy bien, bueno, pues yo soy John, soy una de las personas que estuvo encadenada en el suelo. La verdad es que, bueno, ha sido una experiencia para nosotros muy buena, ya... tanto aparte de políticamente, en lo personal. En lo personal ha sido una vivencia maravillosa. Estamos muy contentos con cómo ha salido todo, muy, muy, muy contentos con cómo se ha comportado la gente, con cómo ha ido, con cómo hemos demostrado nuestras ideas no violentas y cómo salió al final la acción. Uh-huh. Estamos muy contentos. Muy bien. La acción consistía en un bloqueo, ¿verdad? Sí, eso es. Uh-huh. Éramos diferentes grupos bloqueando una calle, en principio una avenida de las que, como ha dicho Aitziber, daba acceso a la zona de la cumbre. Y bueno, había como diferentes niveles de bloqueo. Estábamos unas personas atadas con unos candados que habíamos preparado, atados a los pies en grupos de tres personas, un poquito para evitar o para dificultar las labores también de desbloqueo de la policía, que no nos pudieran mover rápidamente, que tuvieran que utilizar herramienta y que resistir más tiempo el bloqueo. Luego había gente que estaba desplegaron unas pancartas, bueno, creo que todo esto un poquito lo explicaba Aitziber también. Luego había gente con pancartas, luego había gente también sentada en el suelo, hubo gente también que se tiró pintura, y aparte luego, bueno, llegó el Clown Army, una división de la Clown Army, que es un grupo de clowns que lo que hacen es un poquito llegar a estos momentos, a estos bloqueos, cuando está todavía la tensión, que acaba de llegar la policía, que no saben lo que se van a encontrar, un poquito pues para relajar los ánimos a todos. Es una gente que nos da muchos ánimos también a las personas que estamos en el bloqueo, porque bueno, nos hacen reír y nos hacen levantar también la moral, y la verdad es que fue muy bonito. Muy bien. Bueno, en la segunda parte del programa hablaré un poco bueno, comentaré unas noticias que han aparecido últimamente en la prensa, la prensa privada oficial, digamos. Ajá. donde se hace un seguimiento de toda la propaganda que está haciendo el gobierno alemán respecto a un posible atentado en su país, y entonces pues están creando una situación de psicosis que, dice el articulista, que gracias a la mentalidad alemana pues se puede soportar, ¿no? Pero claro, tanto ministros de interior como comandantes de la policía están insistiendo en este atentado inminente, ¿no? Evidentemente, pues de un grupo terrorista que está ya identificado como Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos en un momento donde ya los gobiernos hablan directamente pues de este enemigo real pero fantasmagórico al mismo tiempo, que predispone mucho también a la población, en primer lugar, pues a tener ese miedo hacia un enemigo desconocido, aunque se va perfilando de manera estereotipada a través de los medios, y luego al mismo tiempo también podría justificar las acciones como la de Afganistán, las guerras y las invasiones como la de Afganistán. Entonces, en este contexto, ¿vosotros cómo sentís que ha llegado a la población de Portugal? ¿Cómo han vivido esta cumbre de la OTAN, ¿no? Bueno, pues mira, lo que nos han comentado es que, bueno, en principio desde determinados medios de comunicación en Portugal habían creado también esta psicosis que comentas en Alemania. Estaban avisando, publicando de que veníamos elementos incontrolados de toda Europa a Portugal a ayudar a los elementos incontrolados portugueses a enseñarles cómo hacer una contracumbre. Hablaban de mucho black bloc, de mucho bloque negro, de disturbios, recordando lo que pasó en Estrasburgo. Y luego, en principio, realmente hemos convivido nosotros casi una semana allí en Lisboa, hemos estado con la gente, hemos tratado con gente en la calle, no hemos visto esa psicosis. Y lo que sí que te puedo contar, por ejemplo, a modo de anécdotas, lo que pasó cuando volvíamos cuando por fin salimos después de las 13 horas que estuvimos detenidos y cuando por fin conseguimos salir de allí, del calabozo, pues bueno, cogimos un taxi para regresar al lugar donde estábamos acampados, y el propio taxista, cuando nos recogió, nos felicitó, nos dijo: ah, ustedes son las personas que han estado dentro, muy bien, está toda Lisboa hablando de ustedes, está todo el mundo hablando de ustedes, y de hecho en un momento determinado nos pidió que nos calláramos para que pudiéramos escuchar las noticias que daban de cómo había ido la acción, de que había sido una acción directa, no violenta. Y yo creo que en ese sentido la gente, bueno, también se hizo el entrenamiento que comentaba Itziber, y la gente se ha quedado muy tranquila. Los portugueses han visto lo que es una acción directa, no violenta, y que se pueden hacer, se pueden pedir, se pueden hacer protestas de una manera no violenta, de una manera en la que al final, pues bueno, estás mostrando tu disconformidad con la situación, pero no estás creando perjuicio a los demás. Sí, sí. Bueno, es increíble, ¿no?, que se ataque a los activistas que van a hacer algún taller previo de este tipo, cuando estamos hablando que en Afganistán, pues todos los países que participan de la invasión pues están trabajando en este plan de transición que consiste en adiestrar a las fuerzas armadas y a la policía afganesa para que hagan ellos el trabajo sucio que de momento están haciendo la Alianza Atlántica a través de las fuerzas de la ISAF, ¿no?, las fuerzas internacionales de asistencia a la seguridad. Y también, pues bueno, es realmente ridículo, ¿no?, señalar a los violentos, señalar como violentos pues a un grupo como Alternativa Antimilitarista o bueno, todos los demás. Efectivamente, desde luego nos parece que, bueno, al final realmente es un poquito lo que comentabas. ¿Sí? Tener la excusa esta de te voy a quitar un poquito más de libertad amparándome en que te voy a dar seguridad. Esto también es una cosa que se está viendo mucho, y por eso creen que la OTAN tiene que desaparecer también, porque no solo es esa escalada armamentística que se está dando en todo el mundo debido a la OTAN y que está fomentándola y que está fomentando todas las desigualdades, sino también esa supuesta lucha o esa lucha contra el terrorismo de la que se habla y que al final está haciendo que nos quiten libertades a nosotros en aras de una supuesta mayor seguridad. Sí, sí. Que es, por ejemplo, lo que ha sucedido con el cierre de las fronteras en Portugal, o una serie de leyes que tenían que podían detener a cualquier persona por sospechosa durante 48 horas aunque no hubiese hecho nada. Sí, sí, está claro. Bueno, eso ya lo hemos comentado pues el año pasado en la cumbre de Estrasburgo. Ya lo comentamos. Lo de Schengen, yo creo que no hay que señalarlo, hay que denunciarlo, pero tampoco vale la pena insistir porque realmente sabemos cómo muchas personas inmigrantes pues se encuentran con esta Europa fortaleza que no le permite circular libremente, ¿verdad? Y entonces nosotros cuando nos encontrábamos en una situación así, pues quizás somos más conscientes de ello y también es bueno decirlo, pero que al fin y al cabo sucede cada día, ¿no? Durante todo el año eso, para mucha gente. Sí, sí, sí, somos conscientes de ello y bueno, desde luego en principio también es debido a cosas como la OTAN, a este tipo de alianzas de primer mundo, digamos, en frente al resto de los países en vías de desarrollo los que hacen. Es lo que venimos denunciando siempre, que la existencia de la OTAN lo que hace no es más que incrementar estas diferencias. Muy bien. Déjame que te haga una pregunta así en genérico. Sí. Luego, si queréis, no sé si hay alguien más por ahí y podemos también saludarlo o saludarla y compartir pues, un poco más opiniones. Estamos con otro compañero, pero el pobre está conduciendo y no puede atender vale. En este momento. Ah, o sea que estáis en marcha. Sí, estamos vale. En marcha. Vale. Nos quedan unas horitas, entonces, pues bueno, tenemos que aprovechar. Claro que sí. Bueno, supongo que habrá ganas de regresar también. Sí, porque ya te comentaba antes, es desde el lunes fuera de casa y muchas horas de trabajo, es muchísimo trabajo previo. Y luego, bueno, pues ha sido al final una experiencia que ha sido muy positiva, pero muy dura. Entonces, pues bueno, sí que tenemos ganas ya de llegar a casa. Muy bien. Bueno, solo un par de cosas más. John, te decía esa pregunta genérica. Digo, en la cumbre también ha habido unas reuniones así entre la OTAN y Rusia. Y parece ser pues que ya es un socio más, un socio de futuro más, Rusia, y lo de adversario y la Guerra Fría, pues al menos muchos medios lo pintan como cosa del pasado. Evidentemente, pues el presidente Medvedev pues ha hecho su carrera diplomática y sabe muy bien pues cómo tiene que decir las cosas y ha dicho pues que acepta pues trabajar en conjuntamente, pero que tiene pues sus reservas. Solo para poner un ejemplo de ese acuerdo o esos preacuerdos, diremos que en Rusia va a permitir que la OTAN entre y salga por su frontera, es decir, que entren carros de combate y distinto material y efectivos o soldados de la OTAN por Rusia. Eso sería una novedad importante y es un ejemplo más de la globalización de la Alianza Atlántica y de cómo pues realmente podemos confirmar día a día y con más datos pues que es la organización belicista más peligrosa y que crea más inseguridad en el mundo ahora mismo. No, solo era eso, digo lo de Rusia. Ajá. ¿Cómo os ha llegado a vosotros ya desde aquí? Pues mira, la verdad es que hemos estado bastante desconectados de lo que era todo el contenido de la cumbre, porque te puedo decir que han sido muchas horas de trabajo. Hemos estado casi las 48 horas previas a la acción sin dormir, porque teníamos muchísimo trabajo previo que realizar. Entonces no hemos tenido tiempo prácticamente de valorar mucho lo que ha pasado del acuerdo con Rusia y demás. Y entonces, bueno, o sea, sí que sabemos un poquito el tema, lo que ha pasado con lo del escudo de misiles y demás. Y los acuerdos contra el terrorismo y contra los países beligerantes, pero bueno, en principio no, como te comento, no hemos podido valorar lo que ha pasado con el acuerdo este de la firma del tratado con Rusia. Vale. Aunque bueno, a nivel personal sí que te puedo decir que realmente me parece bastante preocupante que toda esta maquinaria belicista siga hacia adelante, que sigan preparando la guerra y que al final, por mucho que digan que la Guerra Fría es una cosa del pasado, no lo creo, porque ya encontrarán otro enemigo, que al final es lo que necesitan, un enemigo real o ficticio, para poner en marcha otra vez toda la maquinaria de hacer guerra y hacer dinero con la guerra, con la muerte, con la destrucción y con el sufrimiento ajeno. Muy bien. Bueno, John, pues no sé si quieres pasarle el teléfono otra vez a Itziber para despedirnos. Ajá. O comentar alguna cosa más tú mismo, como quieras. Muy bien, no, ahora mismo le paso el teléfono. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, a ti. Vale, hasta luego. Gracias, salud. Hola. Hola, Itziber. Bueno. Nada, pues no, solo te quería preguntar si querías comentar alguna cosa más que tenías así, pues, pendiente de comentarnos, de compartir aquí con la gente de Barcelona, que estamos realmente en las antípodas de Lisboa dentro de la península ibérica, porque estamos al otro extremo. Creo que de Barcelona pues no han viajado muchas personas. ¿Tienes constancia tú de eso? La verdad es que no, pero tampoco diría que no, ¿eh? Puede ser. Sé que ha habido gente del Estado que no pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC, sí que tenemos relación con grupos de allí, pero no diría que no hayan ido, pero no me consta. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Pues que yo creo que este trabajo es un poco pues de hormiguita y de seguir luchando con eso, pero que nosotros nos lo creemos y que nos parece que hay que seguir denunciando. Pues el militarismo, las fábricas de armas, la industria militar, estas macrofarsas también que se montan para justificar cosas que no. Y que vamos a seguir trabajando por eso. Nosotros animar a la gente también a que participe en este tipo de encuentros o de manifestaciones diferentes, ¿no? Muy bien, claro que sí. Vamos a recordar una vez más esta web de Insumisia, que es www.antimilitaristas.org, con toda la crónica, las distintas crónicas y noticias que van aportando los colectivos en cuanto a las luchas por la desmilitarización del territorio y también de organizaciones como la Alianza Atlántica. Eso es, y la importancia de poco a poco ir siendo más, ir trabajando en red y lo que nos enriquecemos también con todo eso, con distintos métodos de trabajo, de gente, y bueno, no sé. Sí, para leer más con más detalle y más análisis también de lo que de los contenidos de la propia cumbre y de la contracumbre, pues antimilitaristas.org, sí. Muy bien. Pues bueno, te agradezco mucho la participación, que hayas pues atendido nuestra solicitud a Itziber y que os hayamos podido escuchar, que lo importante es eso, ¿no? Porque como decíamos, en la web ya tenemos las crónicas y lo que podemos hacer desde las ondas, desde el espectro radioeléctrico aquí en la frecuencia modulada de Barcelona, en estas ondas libres, pues escuchar a los protagonistas que están pues también participando más allá pues de toda esa propaganda y eso que escuchamos a través de los medios masivos, ¿no? Y que también pues forma parte pues de la construcción de la paz y de las alternativas que se están proponiendo. Eso es. Pues un placer, muchísimas gracias. Venga, pues un saludo y buen viaje de regreso. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta la próxima, chao. Bye, chao. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Àlole, àlole! onesdepau.contrabanda.org. Doncs continuem aquí a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada, amb aquest repàs del que ha estat aquesta contracimera a Lisboa per dir no a l'OTAN, per dir OTAN Game Over. Estem farts ja d'aquesta organització i del que representa, i molts activistes de diferents parts del territori espanyol han estat participant, com hem escoltat ara, com ens explicaven aquests companys i aquesta companya d'Alternativa Antimilitarista MOC, amb aquestes accions directes no violentes i amb diferents manifestacions i diferents conferències paral·leles a l'oficial de l'Aliança Atlàntica. I bé, clar, tot això té el seu procés també de difusió, i els diferents governs doncs, han anat preparant amb diferents comunicats aquesta cimera. I, per exemple, el divendres, el 19 de novembre, un diari, un dels més llegits a tota la península Ibèrica, ens publicava una espècie de carta o comunicat, la quarta pàgina es diu, de el president dels Estats Units de Nord-Amèrica, Barack Obama, i ens venia la moto de l'OTAN. Jo sobrellat amb groc tres o quatre frases per veure una mica els beneficis que pot tenir la societat, no? Bueno, ja sabem que de societat no n'hi ha una, que n'hi ha moltes, però amb l'enfoc d'aquest diari podríem dir els beneficis que té per la societat l'OTAN. I diu això, diu, pues, per exemple, prevenir atentados terroristas y mantener a nuestros ciudadanos sanos y salvos. També ens parla de proteger hoy a nuestra gente. Después ens parla de defender el territorio europeo y a sus ciudadanos. Y ens parla de garantizar nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Aquesta paraula últimament, jo no sé si és que m'hi estic fixant més que abans o què, però tinc la sensació que està apareixent una altra vegada, o no una altra vegada, però sí bastant, als diferents mitjans. La paraula prosperidad. Ja el bloc del programa la tenim definida segons un diccionari, i això ho vam escriure en relació a la repressió que va haver-hi al Sàhara Occidental el 8 de novembre, que la setmana passada vam estar parlant amb un monogràfic dedicat al Sàhara Occidental, i explicàvem doncs què significa la prosperitat relacionat amb el neocolonialisme i amb l'expoli de recursos naturals. Bé, aquí torna a aparèixer això de prosperitat. En anglès no sé com serà, però així ho han traduït. Bueno, i en aquesta carta el president Barack Obama, pues jo què sé, què més diu? Llegeixo textualment. La OTAN, en su calidad de alianza de naciones democráticas, garantiza nuestra defensa colectiva y contribuye al fortalecimiento de las democracias jóvenes. Bueno. Y diu, Europa y Estados Unidos colaboran para impedir la proliferación de las armas nucleares, promover la paz en Oriente Próximo y afrontar el cambio climático. Bueno. Promover la paz. Aquest programa es diu Ones de Pau, i tampoc insistirem molt, però ens agrada aquesta paraula i ens agrada viure la nostra pau. I quan algú parla de pau en lloc de dir guerra, doncs ens fa ràbia i ens molesta molt. I no farà això no farà que deixem de parlar de pau, i sobretot deixem d'intentar construir a la pràctica la pau a les nostres vides. Llavors, com poden estar parlant de promoure la pau a Orient Pròxim com pot ser a Iraq o Afganistan. És cinisme? És demagògia? Què és? Bueno, no ho sé, però ho segueixen dient. Del canvi climàtic no en parlem i de l'enfortiment de les democràcies joves pues, tampoc, perquè la democràcia pues, és ben falsa en molts moments i les democràcies joves no sé ben bé què volen dir, però sí que és una estratègia de l'OTAN això d'anar sumant països a la seva aliança i, per exemple, tenen un com se diu això? Un acord d'associació que es diu precisament Associació per la Pau. Partnership for Peace, que també fa gràcia, no? I veiem un gran llistat de països que han passat per aquesta associació per la pau de l'OTAN abans de ser membre. O sigui que ja sabem, ja veiem com les gasten i, per exemple, doncs podrien haver-hi països com Sèrbia, que formen part d'aquesta associació per la pau. Recordem que l'OTAN va bombardejar Sèrbia, doncs ara, amb aquesta associació per la pau, és possible que d'aquí un temps en formi part. Com en van formar part, doncs, altres països, com Polònia, precisament, abans dels bombardejos de l'OTAN. Altres coses que ens diu a aquest senyor Obama, que li van donar un premi Nobel, no sé per què, i que lidera o coordina des del comandament militar, també com a president dels Estats Units, totes les operacions de l'ISAF i de l'OTAN, juntament amb el senyor Petrus, o no sé com se diu, aquest militar yanqui, el cap de totes les tropes de l'Aliança Atlàntica Afganistan. Pues, aquest senyor també ens parla del nou concepte estratègic. Doncs ja sabem, l'atac preventiu, que ja des de fa temps doncs està posant en pràctica, es reforça aquest concepte d'atac preventiu i també han volgut destacar el tema dels missils balístics i la defensa antimissils europea, que semblava que havia d'enfrontar a Rússia i als Estats Units, però que sembla ser que no seria així i que, per tant, seguiria endavant aquest escut antimissils enmig d'Europa. A Europa tenim tot el que són les armes nuclears, encara, a molts països membres de l'Aliança Atlàntica, unes armes que són pròpies i altres que són dels Estats Units, però, per ser membres de l'OTAN, pues, les emmagatzemen i les tenen apuntant allà on els Estats Units volen, des de territori europeu. Després llegirem un fragment del llibre La OTAN, una amenaça global, de la Teresa Fortuny i la Gabriela Serra, d'Icària Edicions, amb la col·lecció Mas Madera, que ens parla de les noves doctrines nuclears. I tot seguit ho llegeixo. Però abans, res, dos coses més del cinisme o la demagògia del senyor Barack Obama, del president dels Estats Units, perquè ens parla de la propagació de l'extremisme violent com una de les justificacions de la progressiva globalització de la guerra global de l'OTAN. I aquesta propagació de l'extremisme violent, jo no sé qui, evidentment va dirigit cap als terroristes, no? Cap a les diferents organitzacions terroristes que, ja siguin de bandera falsa o no, estan protagonitzant l'altre bàndol com a enemic de l'OTAN i de les democràcies occidentals. Bueno, no totes, però la majoria. Perquè ara direm que no tothom està a l'OTAN, no tots els països europeus formen part de l'OTAN. Tot i que estan en aquestes associacions per la pau, que la mateixa OTAN pues mou en el seu calendari, la seva agenda política, perquè és una organització política militar, recordem-ho. Doncs això, que hi ha països europeus que no en formen part, tot i que sí que formen part de l'Associació per la Pau de l'OTAN. Ja hem dit què vol dir aquest nom, aquesta associació, que ningú s'enganyi si ho escoltarà per primera vegada, però és un dels mecanismes que té l'organització per anar captant nous socis, amb noves també polítiques econòmiques, militars imposades a aquestes joves democràcies. Bé, aquí ens parlava d'això, de l'extremisme violent, i Estats Units resulta que és el principal venedor d'armes, i resulta que Afganistan és el primer importador d'armes al món en aquests moments. I resulta que l'estat espanyol és el sisè exportador d'armes en el rànquing mundial. Ja ho vam dir la setmana passada o l'altra, que aquest programa es centrarà en la denúncia del complex industrial militar, perquè ja sabem que això de les guerres costa una mica d'explicar, i no deixarem de denunciar-ho, de criticar-ho, les guerres, les injustes guerres que es viuen. No deixarem de desobeir a la guerra, però també no ens podem oblidar de la fabricació d'armes aquí a Espanya. Ho repeteixo, el sisè país exportador d'armes al món, que no és poc. I amb tota la subvenció i amb tots els crèdits dels diners públics que permeten tot això. Evidentment és complexa, però ja entrarem en els propers programes, una a una, empresa a empresa. Diguem-ho amb una frase grandiloquente. Aquest programa declara la guerra informativa als fabricants d'armes d'aquí, del territori espanyol. Així ho diem i intentarem, doncs, donar informació perquè prenguem consciència de que això dels rànquings no és només una posició de privilegis econòmics, evidentment, perquè totes les empreses se'n beneficien. Si estan en aquest rànquing vol dir que estan guanyant molts milions. Sobretot ho diem perquè implica, doncs, molta destrucció al darrere. Dit això, jo crec que passo de comentar res més d'aquesta carta de Barack Obama, perquè és que té algunes perles que potser val la pena. Per exemple, diu: l'aliança més fructífera en la història de la humanitat. Bueno, més fructífera no sé per a què. No sé per què és la més fructífera. Diu que és una oportunitat per augmentar encara més la cooperació i per garantir que l'OTAN segueixi tenint la rellevància en aquest segle que comença, tant com l'anterior. I si volem una dada respecte a la rellevància que va tenir l'OTAN al segle passat, doncs recordem una altra vegada un llibre, Los ejércitos secretos de la OTAN, la Operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental. El teniu enllaçat i inclús escanejat alguns articles, que estic segur que ni el viejo topo ni el Dalí el Ganser tindran cap inconvenient perquè hagi escanejat només unes pàgines ben poquetes d'aquest gran llibre amb moltíssimes anotacions a peu de pàgina. Són gairebé dos llibres, les anotacions a peu de pàgina, les referències i tot el que ens comenta. Ja vam llegir aquí al programa alguns fragments. Us recordo el blog del programa perquè pugueu enllaçar aquest PDF, així com les diferents referències bibliogràfiques que estic comentant avui i que ja hem comentat al llarg de tots els programes que anem fent. onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org Los ejércitos secretos de la OTAN. Pues això és el que es va descobrir a l'any 1990 després de les declaracions de Giulio Andreotti, el expresident de la República d'Itàlia, que desbatllava l'operació Gladio, el terrorisme d'estat a Europa. Els exèrcits Stay Behind, com en diu tècnicament l'autor Daniel Ganser, aquest investigador, i com es coneixen també en l'argot, doncs, de la investigació armamentística i de la investigació militar, els exèrcits Stay Behind, que són clandestins i que són aquells que, per exemple, executen accions terroristes que se'n diuen de bandera falsa. És a dir, l'OTAN, l'exèrcit clandestí de l'OTAN, fa una acció terrorista, posa una bomba, per exemple, moren civils, per exemple, com molts, malauradament, I després diuen que són els radicals d'esquerres en aquella època, els comunistes o el que sigui. Bueno, aquesta és la guerra en la que estem immersos també ara, i això ho explica molt bé aquest llibre, Los ejércitos secretos de la OTAN, la operació Gladio i el terrorisme en Europa Occidental. I bé, ara veurem com allò de que un ataque contra uno és un ataque contra todos, que en recorda Barack Obama en aquesta carta, en el tema nuclear és especialment perillós. I ho recordarem amb la lectura a continuació d'aquestes dues pàgines de les noves doctrines nuclears que ens expliquen en el llibre L'OTAN, una amenaça global. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Intentarem aclarir quina és la filosofia dominant avui al món pel que fa a les armes nuclears. Durant molts anys s'havia considerat imprescindible mantenir un llindar alt per l'ús de l'armament nuclear. Durant la Guerra Freda no es preveia l'ús de les armes nuclears més que en el cas de represàlia d'un atac nuclear. Els estats armats nuclearment promulgaven la política anomenada no ser els primers a usar-la. És a dir, que aquells estats no serien els primers a usar armes nuclears contra qualsevol altre actor. Actualment, la situació ja no és igual. El març de 2005, el Departament de Defensa dels Estats Units de Nord-Amèrica va presentar un esbós controvertit que més tard va cancel·lar, de revisió de la seva doctrina d'armament nuclear. L'esbós usava un llenguatge inusualment clar per dir que l'ús de les armes nuclears s'estenia a una àmplia varietat de circumstàncies, a part de la represàlia per l'ús d'armes nuclears per part d'un altre país. A França també hi ha hagut una evolució gradual de la doctrina nuclear des de l'acabament de la Guerra Freda. Malgrat que els oficials francesos continuen secundant la postura de no ser els primers a usar, han insistit en la necessitat de poder disposar d'una flexibilitat més gran d'actuació, en trobar-se un ventall més ampli d'escenaris possibles. A tots ens ve al cap la situació d'Iran i la pressió que està rebent perquè no desenvolupi la tecnologia nuclear. El 2006, França va fer pública una nova doctrina nuclear on anunciava que podia usar l'armament nuclear contra els centres de poder d'estats que d'alguna manera patrocinessin actes terroristes contra interessos francesos. En concret, el 19 de gener de 2006, Chirac va dir que la força nuclear dissuasiva del país representa la garantia fonamental de la seguretat del país davant del creixent terrorisme i la proliferació d'armes de destrucció massiva. Va amenaçar de prendre represàlies amb armes nuclears contra qualsevol estat que se sabés que donava suport al terrorisme contra França o que estigués considerant l'ús d'armes de destrucció massiva. Aquest canvi de doctrina, anunciat per Chirac, és similar al que Gran Bretanya ja havia adoptat el 2002, tot donant a l'armament nuclear una funció dissuasiva enfront de dirigents d'estats, empreses i organitzacions terroristes. Un Un exministre de defensa britànic, William Patrick, va parlar explícitament de l'ús d'armes nuclears davant d'un atac convencional que vingués d'un dels estats malvats, Rouge States, segons els anomenen els Estats Units de Nord-Amèrica. Rússia també ha revisat la seva doctrina nuclear per tal de rebaixar el llindar d'ús de l'armament nuclear. El 26 de gener de 2006, Rupert Scholz, exministre alemany de Defensa, va dir que Alemanya podria necessitar construir les seves pròpies armes nuclears per tal de contrarrestar amenaces terroristes. El gener de 2008, abans de la cimera de Bucarest, 5 dels mandataris militars de l'OTAN van presentar un document sobre el que hauria de ser la nova OTAN, si reflecteix un canvi d'actitud molt perillós respecte a la utilització de les armes nuclears. En transcrivim uns quants fragments particularment significatius. Un dels problemes clau en la concepció actual de l'estratègia de l'OTAN és que les seves accions són de reacció davant d'una determinada situació, més que accions preventives, i que, a més, es limiten als mitjans militars. Una estratègia més ambiciosa ha d'incloure l'ús ben integrat de tots els mitjans accessibles, polític, econòmic, social, moral, espiritual i psicològic. En definitiva, això vol dir que l'OTAN volia o voldria controlar el funcionament de la societat civil. Fomentar accions preventives vol dir adoptar una posició molt propera a la de George Bush, l'impulsor de la guerra preventiva, que per cert està explícitament prohibida per la Carta de les Nacions Unides. Un altre fragment d'aquesta doctrina que es va aprovar a Bucarest el 2008. Un altre principi que s'ha de respectar és la legalitat. Tanmateix, aquest principi no impedeix l'adaptació de les lleis internacionals existents a un context que està en constant evolució. L'adaptació hauria de beneficiar els seus interessos, és clar, per descomptat. I adaptant les lleis es podria legalitzar tot allò que les viola, com les presons il·legals i terrorífiques a l'Iraq d'Abu Ghraib o de Guantánamo. Les presons secretes de la CIA, dels serveis secrets dels Estats Units, així com els vols de la CIA amb presoners, etc. Anava a buscar un article, una notícia que tenia per aquí, però no la tinc prou a mà. I ens parlava del primer judici civil, no a través d'una junta militar, com li hauria agradat al Pentàgon, sinó a través del dret civil, un dels empresonats a Guantánamo, aquesta presó de guerra secreta, il·legal, contra tots els paràmetres de legalitat i del dret humanitari i de tot tipus que els Estats Units doncs encara mantenen oberta i amb presoners d'arreu del món segrestats per justificant-ho amb tot el tema del terrorisme, acusats de terrorisme en definitiva, i que, això és lo important, no s'ha tingut en compte les declaracions, el testimoni de l'encausat, diguéssim, d'aquesta persona, perquè s'ha comprovat que va ser sota tortura i, per tant, aquest testimoni no serveix. I això, per sort, doncs encara hi ha tribunals que ho contemplen i que mantenen la seva independència respecte al poder militar als Estats Units. Bueno, s'haurà de seguir perquè això només acaba de començar, evidentment. Seguim amb la lectura d'aquest llibre de l'OTAN, Una amenaça global. No perdem el fil. I estàvem llegint noves doctrines nuclears. Una altra cosa que es comenta en la cimera de Bucarest del 2008. I en els propers programes, deixeu-me que ho digui, abans de seguir llegint, en els propers programes ja parlarem de tot el que s'ha aprovat en quant al nou concepte estratègic, no només respecte a Afganistan, que ha sigut el que s'ha publicat més, sinó amb altres coses importants que ha decidit l'OTAN aquest cap de setmana del 20 i 21 de novembre de 2010. Seguim, doncs, amb aquest text. Diu així, entre cometes, l'aprovació de les Nacions Unides no ha de ser necessària, segons l'article 51 de la Constitució de Nacions Unides, legítima defensa, i potser és possible prescindir-ne, tot basant-se en la Convenció sobre Genocidi. I l'autor ens comenta, la legítima defensa, però, no té res a veure amb l'atac preventiu, una proposta per treure's de sobre totes les limitacions que fan nosa. Un altre fragment. Bé, no, seguim analitzant-ho. L'autor diu, a cop d'ull, l'armament nuclear sembla desproporcionat. Evidentment que ho és. Però si hom té en compte els danys que impedeix, pot ser raonable. No l'entenc, aquest paràgraf. Sí. Evidentment. Pues, suposo que és per la no proliferació. Si la legalitat impedeix la proliferació, pues, impediríem aquests danys. Interpreto ara. Disculpeu-me si no és això el que volia dir. I diu, mai aquests danys superarien els causats per bombes nuclears. Només cal recordar Hiroshima i Nagasaki. Evidentment, això sí que està clar, que el remei és pitjor que l'enfermetat. Un altre text, aquest entre línies de la mateixa cimera de l'OTAN, que en el seu document ens deia, aquestes mesures han d'anar acompanyades d'esforços actius i coordinats de comunicació a través dels mitjans. Més encara, una campanya així dels mitjans pot preparar les ments de les persones per a una intervenció armada. I l'analista opina d'aquest text de l'OTAN. Diu, dit sense eufemismes, l'objectiu és la màxima credulitat de la gent i l'absència de crítica. És el que hem comentat abans amb els companys i companyes que hem parlat d'alternativa antimilitarista MOC, que tornaven de Lisboa, de la cimera i la contracimera que s'ha fet aquest cap de setmana, 21 de novembre d'aquest 2010. I ens deien això, que s'ha de visibilitzar, i amb les seves accions directes, no violentes, han visibilitzat que hi ha molta gent que està en contra de les guerres i també de l'OTAN, que volem la dissolució de l'OTAN, començant perquè Espanya surti de l'organització. I, per tant, l'OTAN sap molt bé que la veritat és la primera víctima de les guerres i sap molt bé que la propaganda ha d'estar ben preparada i dirigida en tot moment, abans de la guerra, perquè es pugui fer la guerra, precisament, preparant a l'opinió pública com va ser a la guerra de Vietnam, per exemple, o a les de l'Iraq i l'Afganistan. L'últim fragment d'aquest text de l'OTAN diu, per tant, l'OTAN ha de desenvolupar una estratègia d'informació que persegueixi tres objectius simultàniament. Ha de convèncer el món que l'OTAN és una força pensada a fi de bé. S'ha de bellugar abans que el seu adversari comenci a escampar la seva informació. És a dir, l'OTAN ha d'imposar el seu domini en les relacions públiques. Ha de guanyar els cors, diu textualment, els cors, los corazones, i les ments i les mentes dels habitants dels estats de l'OTAN. Convencer-los que la posició de l'OTAN és la correcta, però també els cors i les ments de la població on tinguin lloc les intervencions armades. Bueno, us suggereixo que estigueu atents una mica a aquesta informació que Alemanya està perfilant molt bé des d'aquesta posició de l'OTAN i com a membre de l'OTAN respecte a aquesta amenaça que ha rebut a través dels missatges de l'FBI dels Estats Units als seus serveis d'intel·ligència, com va dir així de clar textualment el ministre d'Interior alemany fa uns dies, i inclús dient quin era l'objectiu. L'objectiu, segons els missatges oficials del govern alemany, era el propi Parlament Alemany, l'objectiu d'aquests atemptats terroristes d'Al-Qaeda. En fi, ho anirem seguint. Jo crec que és un bon exemple del Gran Hermano i de com l'atenció, l'estratègia de l'atenció, doncs sembla que torna des de fa bastant temps, però ara d'una manera bastant clara amb aquest exemple. Potser en sentireu a parlar al programa En Terra de Ningú, Nimsland, que podeu escoltar els dissabtes al matí. De 10 a 12 o de 9 a 11, ara no ho sé. I en repetició els divendres de 4 a 6. Un magazín en alemany i que també ens explica coses pues, interessants. Anem a acabar aquest paràgraf d'aquest llibre de l'OTAN, Una amenaça global. Un cop acabada la guerra de l'antiga Iugoslàvia, un general de l'OTAN va admetre que s'havia difós informació falsa, mentre que la informació molesta s'havia eliminat o marginat per tal d'anestesiar opinions. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units va bombardejar i després empresonar periodistes de la televisió Al Jazeera. Recordem que tropes de l'OTAN van bombardejar l'emissora de televisió de Belgrat amb 17 morts o, per exemple, recordem també l'afer Couso a l'Iraq. Bé, jo diria, diguem-ho directament, l'assassinat del periodista José Couso a l'Iraq, mort el 8 d'abril de 2003 per les forces armades dels Estats Units, que ens és tan proper. Segueixo llegint. També hem de recordar els plans del Pentàgon per eliminar informació inconvenient d'internet. Bueno, la guerra cibernètica també està sortint a els mitjans de comunicació, dels rumors mediàtics, perquè es pot dir així, dels rumors mediàtics, que no notícies, mai se sap què és què, en molts casos, d'aquest atac a el projecte nuclear iraní, pues, que van rebre un sabotatge. No sabem per part d'aquí i realment amb quin grau i a quin nivell va succeir això. Ens referim a la guerra cibernètica i també en parlarem també en les properes setmanes de WikiLeaks. Ho dic bé? Sí, WikiLeaks, aquest portal que ha tingut accés a milers de documents secrets del Pentàgon i de diferents estaments, institucions dels serveis secrets i militars dels Estats Units de Nord-Amèrica que doncs deixen amb el cul a l'aire, si és que ja no el tenien prou a l'aire, però sí amb documents, amb noms i cognoms i moltes coses que delaten aquesta guerra bruta dels Estats Units a l'Iraq i a l'Afganistan. I dic que en parlem perquè parlem una mica de comunicació també i de com enfocar les diferents lluites per la desmilitarització. I és un bon exemple. Aquesta persona, el fundador de WikiLeaks, doncs ja té una ordre d'un jutjat de Suècia per la seva captura. Estava exiliat, diguéssim, o amagat a Suècia i ja té aquesta ordre de captura, evidentment degut a la pressió dels Estats Units, però amb l'ordre dels jutjats suecs. Ja en parlarem. Vinga, anem a acabar aquest text d'aquesta nova doctrina nuclear. Bueno, el text de l'OTAN diu, i després la valoració de l'autor. L'OTAN diu, amb l'objectiu d'evitar tota mena de molèsties, s'hauria de decidir que un assumpte serà tractat primerament dintre de l'OTAN i després els membres de l'OTAN que també siguin membres de la Unió Europea. Es comprometran a no separar-se del vot pres a l'OTAN quan l'assumpte sigui rebutjat als organismes europeus. L'autor diu, l'objectiu d'això és l'anul·lació del dret de qualsevol estat europeu a oposar-se a les decisions de l'OTAN. Aquesta proposta plasma una tendència cap a un poder suprem mundial que menystindria les lleis internacionals, legitimaria la guerra preventiva i les armes nuclears, organitzaria una manipulació sistemàtica de l'opinió pública i fomentaria la intervenció dels militars en la vida civil. I per acabar-ho d'entendre, afegeixo jo, anant a una altra pàgina del mateix llibre, els, per exemple, els països membres de l'OTAN però que no ho són de la Unió Europea. Per exemple, Albània, Croàcia, Islàndia, Noruega i Turquia. O el cas invers, països membres de la Unió Europea però que no ho són de l'OTAN. Àustria, Xipre, Finlàndia, Irlanda, Malta i Suècia. El llistat dels països membres de l'OTAN els anem a dir tot seguit, ja que tenim la llista aquí, per qui tingui interès en saber-ho. Per tant, països membres de la Unió Europea i de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica. Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Romania. Les dades d'aquest llibre, l'OTAN, una amenaça global, de la Teresa Fortuny i Gabriela Serra, editat per Icària i la col·lecció Mas Madera, també està enllaçat al blog del programa onesdepau.contrabanda.org, així com el llibre Los ejércitos secretos de la OTAN, l'operació Gladio i el terrorisme, afegeixo jo, de Estado en Europa Occidental. Els titulars de diferents notícies que es poden llegir al portal d'Insubmícia d'Alternativa Antimilitarista MOC, així com de molts altres col·lectius que aporten la seva informació, les seves estratègies de lluita, les seves accions directes no violentes, com les que han tingut lloc aquest cap de setmana a Lisboa. I en aquest web, a www.antimilitaristes.org, trobem, per exemple, l'article titulat Portugal ha sellado sus fronteras e impide la entrada al país a activistas anti-OTAN. Membres de Alternativa Antimilitarista MOC y de la Red Antimilitarista Internacional bloqueados en la frontera. Un altre titular. Tratado de Schengen suspendido. 40 activistas deportados. El Estado portugués está deportando en su frontera y aeropuertos a ciudadanos y ciudadanas de manera aleatoria la víspera del inicio a la cumbre de la OTAN en Lisboa. Un altre titular. Acción directa no violenta en Lisboa. Hay 45 antimilitaristas internacionales detenidos. Se ha bloqueado una importante avenida de la capital portuguesa que daba acceso a la cumbre. I el col·lectiu Mambrú de Saragossa, pertanyent a Alternativa Antimilitarista MOC, ens escrivia el dissabte 20 de novembre. Como forma de exigir la disolución de la Alianza Atlántica y de denunciar sus crímenes de guerra, a las 9 de la mañana de hoy, sábado 20 de noviembre, activistas antimilitaristas procedentes de diferentes organizaciones europeas, como Ritmos de Resistencia y Contra a Guerra Age de Portugal, el Clown Army británico, la OFOG de Suecia, Bomb Spotting de Bélgica, Monau M51 de Francia, la Liga Alemana de Resistentes a la Guerra y Alternativa Antimilitarista MOC del Estado Español han irrumpido por sorpresa en las proximidades de la cumbre oficial y han conseguido cerrar el tráfico dos importantes arterias vitales de la ciudad. Gracias a la acción conjunta y coordinada de estos grupos se ha logrado interrumpir la movilidad de las autoridades de la OTAN en la avenida Infante Enrique, en su conferencia con la avenida de Padua de Lisboa. ...24 antimilitaristas organizados en varios grupos de afinidad autónomos se han encadenado entre sí por los tobillos con candados para bloquear hasta 5 carriles de estas dos avenidas, mientras permanecían tumbados en el suelo, haciendo uso únicamente de sus cuerpos como forma de lucha no violenta. Y una vez cortado por completo el tráfico, otros 3 activistas se han arrojado pintura roja encima. De este modo se conseguía simbolizar públicamente la sangre derramada de todas las víctimas inocentes de la agresión bélica, de las agresiones bélicas de la OTAN. Bueno, doncs aquest teatre, aquestes performances, a vegades, pues, encara que sembli que no, potser, per alguns, doncs sí que funcionen, perquè quan ho veiem per la tele ens queda molt llunyà. Inclús quan ho sentim per la ràdio. Però si ho veiem in situ, si veiem doncs la, com la gent es mou, doncs potser prenem consciència d'allò que ens deia també un antimilitarista que he llegit i que m'ha agradat, que diu: si no te mueves, no sientes las cadenas. O tan no, pases fuera. Si no te mueves, no sientes las cadenas. OTAN no, bases fuera. I abans d'acabar, una notícia que haurem de confirmar, que l'ha publicat Tortuga, el grup Tortuga d'Alacant, i que ens diu que l'OTAN cierra el quartel de Retamares, el quartel de l'OTAN de Retamares a Madrid. Bé, ja veurem. Ja veurem, doncs, què vol dir això. No és l'única base de l'OTAN que tenim aquí al territori espanyol, però sembla ser que es mou alguna cosa. Potser també ens sabrien dir alguna cosa els companys d'Albacete, que deixeu-me que ho recordi, però també doncs altres europeus com els finlandesos, que han hagut de fer marxa enrere, que no han pogut accedir a Lisboa durant aquesta cimera de l'OTAN, I d'allà que els d'Albacete, doncs un grup d'Albacete, no sé si tot, però almenys un grup, també ens confirmaven que no havien pogut entrar, que se'ls havia prohibit l'entrada. I que ells coneixen molt bé que és això de l'OTAN, perquè allà a Albacete, el programa de lideratge tàctic, que és una escola de pilots d'èlit de l'OTAN, on fan pràctiques de vol, pràctiques de guerra, doncs, des d'inicis del 2010, està funcionant en aquesta ciutat. I ens agradaria parlar amb ells també, ja mirarem quin és el seu comunicat al respecte d'aquesta cimera i d'aquest impediment de, per accedir a Lisboa i participar de la contracimera. Doncs això, aquesta és la notícia que haurem de seguir i que ens agradaria poder doncs, compartir en la seva totalitat, és a dir, que totes les bases de l'OTAN aquí a Espanya tanquessin. I això seria un pas important per la desmilitarització. Anem a passos, anem a pams, i aquesta també és una lluita important a seguir. Les bases del territori espanyol primer, i després ja sortirem de l'organització en la que vam votar que no, aquí a Catalunya, com a d'altres comunitats, però que en formem part. M'acomiado aquí. Tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit i pots escoltar la repetició el dimarts a les 11 del matí. Us deixo amb Cristales contra l'Espejo, aquest nou programa, vell nou programa, que torna a Contrabanda des de fa un parell de diumenges aquí a la sintonia de Contrabanda FM. Us recordo una vegada més, vinga, que no seran prous, el blog del programa, perquè pugueu escoltar el programa si no us va bé en aquests horaris de diumenge o de dimarts. onesdepau.contrabanda.org. Fins la propera, salut i pau a tothom. Ones de Pau, a Contrabanda FM.